ganda, oh hayop sa ganda, oh hayop sa ganda, oh hanip siya. Hayop sa ganda, oh hayop sa ganda, oh hayop sa ganda, oh hanip siya. Ligaya ang hatid mo sa amin, ngumiti ka lang lahat. Sa ganda, oh hayop, sa ganda, oh hanip siya.